www.dolinaszarlotty.pl. Festiwal filmowy Planet Plus Dom w Warszawie i Wrocławiu od 9 do 18 maja. Dowiedz się więcej na planetadoc.ff.pl i profilu festiwalu na Facebooku. Zobacz, czy rozumiesz świat i czy świat rozumie Ciebie. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Madeleine Peru, najjaśniejsza gwiazda wokalistyki jazzowej na koncertach w Polsce. 5 maja Warszawa, Palladium. 6 maja Chorzów, Teatr Rozrywki. Patronami medialnymi koncertów są Onet, Gazeta Wyborcza i Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Madeleine Peru w Polsce. Info www.paradam.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, wtorek 29 kwietnia jest 22. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Będzie czystka w milicji na wschodzie Ukrainy, chce tego prezydent Turczynow. Mężczyzna podejrzany o śmiertelne potrącenie dwóch nastolatek trafił do aresztu, nie przyznaje się do winy. Janusz Korwin-Mikke przed wyborami do Europarlamentu deklaruje. Naszym celem jest radykalna reforma tego, co jest, powrotu do normalności. To chyba wszyscy wiedzą. Aleksandr Turczynow żąda czystki w milicji na wschodzie Ukrainy. Zdaniem pełniącego obowiązki prezydenta, szefowie komend w obwodach ługańskim i donieckim powinni natychmiast stracić stanowiska. Chodzi o wczorajsze i dzisiejsze zajścia. Proukraińscy demonstranci są tam bici przez separatystów w obecności funkcjonariuszy, a ci im w tym nie przeszkadzają. Podobnie jak w zajmowaniu budynków użyteczności publicznej. Z Kijowa Piotr Pogorzelski. Aleksandr Turczynow powiedział, że te wydarzenia pokazują obojętność i bezradność funkcjonariuszy, którzy czasem dopuszczają się wręcz zdrady państwa. Zdaniem pełniącego obowiązki prezydenta jest to główna przyczyna niskiej efektywności walki z separatystami. Przypomniał, że wcześniej zmiany kadrowe przeprowadzono w służbie bezpieczeństwa. Takie same powinny odbyć się w MSW. Dlatego Aleksandr Turczynow zaapelował do patriotów ze wschodu Ukrainy, aby zgłaszali się służyć w organach ścigania. Wcześniej sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Wiktoria Siumar oświadczyła, że milicja z obwodów Donieckiego i Ługańskiego sabotuje rozkazy Kijowa. Nie wykonuje ich zarówno kierownictwo milicji, jak i zwykli funkcjonariusze. Jej zdaniem zajętych budynków użyteczności publicznej nie można nawet odbić, ponieważ później nie będą oni gotowi ich bronić. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. 3 miesiące aresztu dla Mirosława P., podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie nastolatki. Tym samym sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Śledczy zarzucają 46-letniemu mężczyźnie spowodowanie wypadku po pijanemu, nieudzielenie pomocy i ucieczkę z miejsca zdarzenia. Domagali się aresztu dla podejrzanego z uwagi na wysoką karę, jaka mu grozi, czyli nawet 15 lat więzienia, wyjaśnia rzeczniczka prokuratury w Lublinie Beata Sykienkowska. Kolejną podstawą w ocenie prokuratury do zastosowania aresztu była obawa matactwa, a więc obawa utrudniania postępowania karnego, utrudniania śledztwa w sytuacji, gdy już na miejscu zdarzenia podejrzany z tego miejsca zbiegł. Mirosław P. nie przyznaje się do winy i odmawia składania zeznań. Zarzut nieudzielenia pomocy usłyszał także jego pasażer, 39-letni Sylwester S. Do tragedii doszło w sobotę wieczorem w Zastawiu. Mężczyźni wracali ze sklepu monopolowego, a wcześniej pili alkohol. Po tym jak doprowadzili do wypadku, uciekli, nie udzielając nastolatkom pomocy. Kierowca po kilku godzinach został zatrzymany. Okazało się, że wcześniej miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę po pijanemu. Wolf. Taki kryptonim ma program, z którym do eurowyborów idzie nowa prawica Janusza Korwin-Mikkego. W jak wyśmiewanie i wytykanie unijnych absurdów. O jak obserwowanie polskiego rządu. L jak likwidacja zbędnych unijnych przepisów. F jak wsadzanie do więzienia skorumpowanych polityków. Tak rozszyfrowano ten kryptonim podczas konwencji partii w Warszawie. Janusz Korwin-Mikke przekonuje, że jego partia jest zagrożeniem dla obecnego establishmentu. Naszym celem jest dokonanie kontrrewolucji, zmiany tego establishmentu na ludzi normalnych, znacznie cieńszy establishment. I trzeba to powiedzieć jasno. Naszym celem jest radykalna reforma tego, co jest, powrotu do normalności. To chyba wszyscy wiedzą. Janusz Korwin-Mikke potwierdził też, że złożył pozew w trybie wyborczym przeciwko Komitetowi Wyborczemu PO. Domaga się przeprosin za słowa premiera Donalda Tuska, które, jak mówił, naruszają jego dobra osobiste. A chodzi o wypowiedź premiera w sprawie sporu Korwin-Mikkego i Tomasza Tomczykiewicza, któremu szef Nowej Prawicy zarzuca, że dopuścił się gwałtu. Donald Tusk, pytany o to kilka dni temu, odpowiedział, że jest kilka komitetów wyborczych, które balansują w granicach progu wyborczego i prawdopodobnie od polityków partii walczących o przekroczenie tego progu, nie tylko od Korwin-Mikkego, można się spodziewać działań skandalizujących, niestandardowych, poza granicą dobrego smaku. Od dzisiaj każdy Kenijczyk może mieć tyle żon, ile zechce. Prezydent tego kraju podpisał ustawę o poligamii. W ten sposób formalnie uznany został zwyczaj wielożeństwa, który nie jest niczym dziwnym w niektórych kenijskich kulturach. Zmiana polega jednak na tym, że teraz pierwsza żona nie będzie musiała wyrażać zgody na poślubienie przez jej męża kolejnej kobiety. Wcześniej taka zgoda była konieczna. Nowe prawo zakazuje za mąż pójścia dziewczynom poniżej 18 roku życia. Za ustawą głosowało wcześniej wielu posłów płci męskiej. Posłanki były przeciwne. Protestowali też liderzy chrześcijańscy. Rafał Motrjuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Przed nami pogodna noc bez deszczu, ale miejscami chłodna, tylko 3 stopnie nad morzem, w centrum 7, na Śląsku 10. Jutro dużo słońca i ciepło, w Gdańsku 18 stopni, w Szklarskiej Porębie 20, w Szczecinie 21, w Warszawie i Rzeszowie 22. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 10 lat temu Polska weszła do Unii Europejskiej. Teraz warto sprawdzić, jak przez ten czas nam szło. Co wyszło, a co nie poszło po naszej myśli. Warto też zastanowić się, jak iść dalej. Zrobimy to w specjalnym wydaniu. Zapraszamy do Trójki. W najbliższy czwartek od 6 do 9. Z Brukseli i z Warszawy. Beata Płomecka i Marcin Łukawski. Natomiast w Europejskim Klubie Trójki o zewnętrznych i wewnętrznych okolicznościach akcesu oraz o ich następstwach będą mówić profesor Krystyna Skarżyńska, psycholog społeczny, profesor Wawrzyniec Konarski, politolog oraz dziennikarz ekonomiczny, redaktor Bartosz Marczuk. Zapraszam w czwartek o 21:00, Jerzy Sosnowski. Autopromocja. Proszę, jak ten czas szybko leci. Po 4 tygodniach wracają kolonie francuskie. Jacek Hawryluk, kłaniam się. Zapraszam do 23:00. son âme est belle cité d'or et leurs amis. Dans mon cœur de nacre, je garde un souvenir précis de Pedro Sancho et Stéphane. L'adulte. Czy rozpoznali Państwo ten głos? Tak, tak, to Sébastien Tellier, który ostatnio odznacza się ogromną aktywnością. Nie tak dawno kolonie zostały poświęcone właśnie temu artyście, ponieważ opublikował album filmowy, instrumentalny, taki, w którym właściwie nie pojawia się głos. Zapragnął zostać kompozytorem po prostu czystej muzyki instrumentalnej. A tutaj już mamy zapowiedź kolejnej płyty i to będzie płyta koncepcyjna, której będzie opowiadał historię z młodych, dziecięcych lat. Zobaczymy, jak to wszystko zabrzmi w całości. To dopiero drobny fragment ujawniony przez Sébastien Tellier. Premiera już niebawem. Dziś w koloniach, ponieważ spotykamy się po miesiącu, trochę nowości, ponieważ cały czas ukazują się płyty, niektóre z nich bardzo naprawdę ciekawe, a ponieważ rzadko się spotykamy, to we fragmentach właśnie dziś Sébastien Tellier, a na zakończenie zupełnie nowi artyści, przynajmniej dwóch to debiutanci, jeśli chodzi o kolonie. Na pewno pojawi się także nowa muzyka Mioska, który powraca z nowym albumem, ale tak naprawdę bohaterem dzisiejszego spotkania będzie grupa, która wprawdzie rezyduje na Wyspach Brytyjskich, ale popularnością już zupełnie niezłą cieszy się we Francji, bo liderem grupy jest Francuz, który z trochę innej perspektywy spoglądę na to, co dzieje się nad Sekwaną. François and the Atlas Mountains to są ci dżentelmeni, którzy powracają po dwóch latach z bardzo dobrą kolejną płytą. Tu m'as croisé cette fois-là. Que voyais-tu dans mon regard écru? Tu ne voyais que toi là. Que croyais-tu? Que pensais-tu? Que voulais-tu de moi là? Qui pensais-tu tirer entre deux rues, tirer entre deux beaux draps là? La vérité, en vérité, en vérité, la vérité, tu ne la connais pas. La vérité, en vérité, en vérité, la vérité, tu ne la connais pas. La vérité, en vérité, en vérité, la vérité, tu ne la connais pas. En vérité, la vérité, tu ne la connais pas. J'ai cru pouvoir le voir moi. J'ai cru pouvoir la saisir en toi. J'ai cru pouvoir le voir moi. J'ai cru pouvoir la saisir en toi. J'ai cru pouvoir le voir moi. J'ai cru pouvoir la saisir en toi. J'ai cru pouvoir le voir moi. J'ai cru pouvoir la saisir en toi. De soir en soir, regarde vers. vérité, en vérité, en vérité, la vérité, tu ne la connais pas. La vérité, en vérité, en vérité, la vérité, tu ne la connais pas. Même si j'ai cru pouvoir la voir en moi, j'ai cru pouvoir la saisir en toi. J'ai cru pouvoir la voir en moi, j'ai cru pouvoir la saisir en toi. J'ai cru pouvoir la voir en moi, j'ai cru pouvoir la saisir en toi. La Vérité to był pierwszy fragment ujawniony z tej nowej płyty François and the Atlas Mountains. Dwa lata temu? Tak, dwa lata temu, myślę, w koloniach francuskich poświęciłem całą audycję tej grupie, ponieważ pojawił się ich trzeci album, który nie tylko otrzymał świetne recenzje, ale zdarzyło się coś, myślę, bardziej istotnego, jeśli chodzi o niezależny rynek francuski. Otóż francuska grupa pierwsza podpisała kontrakt z wytwórnią Domino. Co więcej, Domino otworzyło swój oddział w Paryżu w 18 dzielnicy Rue de Martyrs. No i odtąd okazało się, że ta zacna wytwórnia może także penetrować rynek francuski w sposób nieco bardziej aktywny, nie tylko wydając płyty artystów brytyjskich i amerykańskich, ale także obserwując to, co dzieje się we Francji. François and the Atlas Mountains to jest grupa prowadzona przez François Mariego, pochodzącego z Saint, to jest środkowo, południowa zachodnia Francja. Studiował w La Rochelle, ale po kilku latach studiów przeniósł się na Wyspy Brytyjskie, zamieszkał w Bristolu i od 2003 roku cały czas mieszka. Teraz zdaje się już bardziej w Londynie niż w Bristolu, gdzieś pomiędzy. I z tamtej perspektywy, jak powiedziałem, obserwuję to, co dzieje się na rynku muzycznym francuskim. Pierwszy album The People to Forget pojawił się w 2006 roku. Został zauważony w środowiskach takich niezależnych francuskich, przede wszystkim trochę jedynie w Wielkiej Brytanii, bo jednak z taką muzyką jest bardzo trudno przebić się, jeśli nie jest się rodowitym Brytyjczykiem. Trzeci album, Evolve Love, wydany przez Domino, to był przełom w historii tego zespołu i pamiętam, rozmawialiśmy właśnie o tym, że to tak naprawdę była pierwsza płyta i narodziny na nowo tego zespołu, który nabrał także już zdecydowanie bardziej takich klasycznych ram, bo do tej pory byli to muzycy luźno związani z François Marie, zresztą on sam wcześniej współpracował chociażby z zespołem Camera Obscura, grając z nimi trasy koncertowe. Zatem od 2012 roku zespół bardzo silnie obecny jest we Francji, mimo że wszystko nagrywane, realizowane jest w większości w Wielkiej Brytanii. W ciągu tych dwóch lat zdarzyło się wiele. Rzeczywiście zespół nie tylko okrzepł, ale gdzieś tam doszło do przewartościowania, jeśli chodzi o samego François Marie, który zdecydował się już absolutnie porzucić wszelkie inne zajęcia i żyć wyłącznie z muzyki. Gdy spojrzymy na listę koncertów, a jest ona rzeczywiście imponująca na stronie zespołu, to okazuje się, że grupa gra niemal wyłącznie w tej chwili we Francji, pokazując to, w jaki sposób ta muzyka może zabrzmieć na koncertach. Grają wszędzie, nawet na festiwalu piosenki francuskiej w La Rochelle, czyli pokrywają i festiwale rockowe, i piosenki, i bardzo różne miejsca, bo François and the Atlas Mountains to myślę, że jest taka grupa, która może połączyć bardzo różne gusta. I tak jest na ich nowej płycie zatytułowanej Piano Ombre, która jest kontynuacją pierwszego krążka, czyli Evolve Love, tego pierwszego nagranego dla Domino. Muzyka popowa, dość szlachetna, gdzieś tam nawiązująca trochę do, może do folków, w rytmach, trochę może do brzmień afrykańskich, ale to myślę są dosyć dalekie klisze i dalekie porównania. Na nowej płycie brzmi to bardzo różnie. La Vérité przed momentem. Teraz proponuję dwie kompozycje, które myślę, że świetnie sportretują aktualny stan tej grupy. The Way to the Forest i La Fille aux Cheveux de Soie. François and the Atlas Mountains. Hey,

Dziś w koloniach francuskich słuchamy grupy François and the Atlas Mountains z nowej płyty Piano Ombre opublikowanej w tym roku przez wytwórnię Domino. Przy okazji jacek.hawryluk, polskieradio.pl w sprawach kolonijnych. Listy już płyną. Przypominam, jestem do Państwa dyspozycji. Dwie kompozycje przed momentem, The Way to the Forest i La Fille aux Cheveux de Soie. A wcześniej jeszcze La Verite. Takie jest nowe brzmienie François and Atlas Mountains. Słuchając zwłaszcza utworu The Way to the Forest, pomyślałem o Vampire Weekend i o całym nurcie afropopu, czy też takich artystów anglosaskich, którzy inspirują się rytmiką muzyki afrykańskiej, co w ostatnich latach jest bardzo popularne, mimo że to nic nowego, bo Paul Simon robił to już przed laty. Nie w tym rzecz. Rzeczywiście François and Atlas Mountains gdzieś tam nawiązują do tego. To nie są takie zwykłe, proste piosenki, jak ta przed momentem. Są momenty na tej płycie, powiedziałbym, nieco bardziej skomplikowane. Jeszcze jedna ważna rzecz. Za całość odpowiada Ash Workman, znany z produkcji chociażby grupy Metronomy. I to słychać, ponieważ ten materiał różni się od pozostałych nagranych do tej pory przez tę grupę. Całość powstała we Francji, miks w Wielkiej Brytanii, zatem tak jak historia zespołu gdzieś toczy się pomiędzy Wielką Brytanią i Francją, tak też i te nowe nagrania wędrowały pomiędzy Francją i Wielką Brytanią. Jest jeszcze ciekawa rzecz dotycząca samego składu, ponieważ liderem, autorem tekstów, muzyki jest François Marie, człowiek odpowiedzialny za wszystko od początku do końca, ale razem z nim pojawiają się muzycy, którzy w tej chwili stworzą już taki pełny pięcioosobowy skład. Francuzi, ale także i Anglicy, i każdy z nich gra w jakimś innym zespole. Gdybyśmy chcieli utworzyć takie drzewo, którego początkiem jest François and Atlas Mountains, to okazałoby się, że mamy dookoła kilka momentami rzeczywiście bardzo ciekawych grup. Myślę, że warto zapamiętać te nazwy jak Baby, Petit Phantom, Archipel czy Jeune. Zwłaszcza Babe to jest taka grupa, która już opublikowała swój album wytwórni Moshi Moshi. Pozostałe grupy również dają sobie znać. Myślę, że w dużym stopniu tak dzieje się dzięki temu, że François and the Atlas Mountains są po prostu popularni we Francji. Dwie kompozycje zabrzmiały przed momentem. Teraz natomiast chciałem powrócić do roku 2013. Jesienią pojawił się długo oczekiwany album Etienne Dao. Etienne Dao, który od pewnego czasu mieszka w Wielkiej Brytanii, w Londynie. Płyta Les Chansons de l'Innocence Retrouvée była takim powrotem do przeszłości, do tego, co muzykę fascynowało w latach 80. i spojrzenie na to już z perspektywy człowieka bardzo dojrzałego. Ale ponieważ Etienne Dao jest nie tylko bardzo zdolnym muzykiem, ale przebiegłym i inteligentnym, to zaprosił do nagrania tej nowej płyty różnych, także i młodych muzyków. I w jednej kompozycji pojawia się nie kto inny, tylko właśnie François Marie. L'homme qui marche, Etienne Dao i François Marie. Piazza Navona, j'étais là très tôt ce matin. Je te cherchais à vive allure, le passé nous rattrape. Je me demande si j'ai eu raison. Mais me voici à Rome, devant chez toi. L'escalier monte à sa chambre et dans ce froid de queue, l'enfant du roi fou. En bas de chemise légère, dans son âme. De Moscou, des photos d'un ado sont accrochées au mur devant lui et ce moi celui et celui. Attendu dans ce ras de triste, il était trop tôt pour ma défaite. l'escalier monte à sa chambre, et dans le froid de décembre, son accent français le trahit. En bras de chemise légère, dans ses yeux tous nos mystères, de Marseille à Paris. Mes photos d'un ado sombre, accrochées au mur devant lui, est-ce moi? Est-ce lui? Comme le héros d'un livre qui ne souffrirait plus du froid, l'homme qui marche devant moi, est-ce moi? Comme le héros d'un livre qui ne souffrirait plus qu'une fois, l'homme qui marche devant moi, est-ce toi? Etienne Dao i gościnnie François Marie z zespołu François and the Atlas Mountains. Płyta La Chanson de l'Innocent Retrouvé, cały czas gorąco dyskutowana we Francji. Ten powrót Etienne Dao wzbudził wiele emocji, no ale koncerty także zrobiły i oczywiście zrobią swoje, bo scena to jest żywioł Etienne Dao. Wracamy do przeszłości, chociaż nie tak bardzo odległej. Powróćmy do tej płyty, od której tak naprawdę rozpoczęła się prawdziwa europejska historia François and the Atlas Mountains. Jest rok 2011. Le plus beau. Tu t'installes, nous nous faisons le bal, nous nous paradons. Soyons les plus, soyons les plus beaux, soyons les plus, soyons les plus beaux. C'est la grève des journées normales, aujourd'hui moins banales. Demain, qu'en dira-t-on? Soyons les plus, soyons les plus beaux. Soyons les plus, soyons les plus beaux. Nous marchons tout au bord de l'eau. La mer a bon dos. Elle maintient nos regards. Elle nous renvoie des mots. Elle nous renvoie de l'un vers l'autre. Soyons les plus, soyons les plus beaux. Soyons les plus, soyons les plus beaux. Je le sais, chacun de tes gestes abrite un bancal. Prête-moi ton châle, que je n'y prenne pas mal, et dénuder ton cou. C'était un stratagème pour l'ouvrir au large, pour y glisser des dons. Soyons les plus, soyons les plus beaux, soyons les plus, soyons les plus beaux. Przyznaję, to był pierwszy utwór François and the Atlas Mountains, który usłyszałem gdzieś, chyba w którejś stacji francuskiej, rok 2011, Le Plus Beau. Później okazało się, że ten utwór rozpoczynał ich pierwszą płytę nagraną dla wytwórni Domino, Evolva Love. Pan Dominik pisze, czy to jest ten sam zespół, który również nagrywał utwory w języku angielskim. Tak, tak. To jest dokładnie ta sama grupa. Jeśli chodzi o język, to François Marie posługuje się i angielskim, i francuskim zamiennie. Chociaż, co odnotowałem nie bez satysfakcji, na tej nowej płycie więcej jest języka francuskiego. Myślałem, że grupa pójdzie w innym kierunku, że jednak zdecydowanie nie będzie chciała podbijać rynek anglosaski. To oczywiście nie jest niczym złym, a wręcz przeciwnie. Natomiast wydaje mi się, że odbiór poprzedniej płyty, tej z 2011, był tak dobry we Francji, i że grupa zdecydowała jednak, że to jest dla nich najważniejszy rynek. Mieszkają, działają w Wielkiej Brytanii, tam nagrywają większość materiału, ale jednak głównym odbiorcą okazała się publiczność francuska, stąd większa część tego nowego materiału została zarejestrowana właśnie w języku francuskim. Ale my cały czas penetrujemy przeszłość zespołu François and the Atlas Mountains i proponuję sięgnąć po pierwszy singiel opublikowany przez wytwórnię Domino. Co ciekawe, to nie był charakterystyczny utwór dla tego, co grupa robiła później. Może najbardziej francuski, najbardziej kojarzący się z piosenką francuską, ale później ta tradycja została przez nich złamana. La Piscine. Allons à la piscine demain. Fera beau, ça éloignera le chagrin. Je retrouverai bien le chemin. Disons à demain. Ils plongeront du 10 et moi du 3. Les kids feront des tricks et des coups bas. À l'ombre d'une astra, tu t'assieras et tu regarderas tomber des tiges musclées et tu penseras. À nous, tu nous noieras. Allons à la piscine demain. Je passe te prendre ou bien tu viens. Nous passerons par quatre chemins. Avec toi, je sais bien. Te voyant dans les eaux du grand bassin. Te voyant dans la foule et puis plus rien. À l'ombre d'une estrade, tu t'assieras. Tu regarderas tomber des tiges musclées et tu penseras. À nous, tu nous noieras. Piscine, François and the Atlas Mountains, singla opublikowanego przez wytwórnię Domino jeszcze w roku 2011. Proszę sięgnąć po ten nowy album. Myślę, że to może być dobry początek spotkania z tą grupą, a jeśli przypadnie Państwu do gustu, to oczywiście można sięgać do przeszłości, można penetrować, można sięgnąć po Evolve Love, można także sięgnąć po The People to Forget, jeśli jeszcze jest dostępny ten album, bo mam wrażenie, że chyba nie. Ale można także sięgnąć po mini album Brother z 2007 roku, na którym gdzieś tam już kiełkował styl François Marie. Chociaż on sam również w przeszłości grał muzykę lo-fi, zdecydowanie bardziej ostrą, dynamiczną, gitarową, coś zupełnie innego. To jeśli chodzi o tę grupę, natomiast tak jak powiedziałem, sporo nowych rzeczy pojawia się w tej chwili we Francji, bo ta płyta François and the Atlas Mountains to jest premiera bodaj marcowa, chociaż ona cały czas jest ciepła, aktualna i cały czas komentowana. Pojawiają się cały czas recenzje, niezłe, zupełnie niezłe, jeśli chodzi o tę grupę. I François Marie stał się postacią okładkową w kilku pismach, nie tylko muzycznych. Natomiast teraz proponuję całkowitych debiutantów. Nie było ich jeszcze u nas, płyta dopiero się ukazuje, nazywają się Talisco. Of kids. We are not alone yet. enjoy the moment. We have the keys, we have the keys. We don't need to have dreams, we enjoy the moment. We have the keys, we have the keys. Hey, no. There's no joker. We have the keys, and we are across the line. We have the keys, and there's no joker. We have the keys, and we are across the line. We don't need to have dreams, we enjoy the moments. We have the keys, we have the keys. We don't need to have dreams, we enjoy the moments. We have the keys. Całkowicie przedpremierowo z płyty Run, Talisco w utworze The Keys. I jeszcze jedni debiutanci, bo Talisco po raz pierwszy w koloniach francuskich. Mudoid, płyta, która ma się pojawić niebawem, po prostu zatytułowana Mudoid, właściwie to będzie mały album. Pop, gdzieś tam zatopiony w psychodeli. Je suis la montagne. jest właściwie czysta psychodelia. Modoid, Je suis la montagne, zapowiedź małej płytki, kolejni debiutanci w koloniach francuskich. I tak też dzisiejsze spotkanie powoli dobiega końca. Sporo nowych płyt, za dwa tygodnie kolejne nowości. Już teraz gorąco zapraszam, a dziś na zakończenie miosek z nowej płyty kompozycja The Tourist. To były Kolonie Francuskie, Jacek Haweruk, kłaniam się, dobrej nocy. Sur quel pied va-t-on danser? Tout baigne.